lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Odnaleziono ciało 13-latka poszukiwanego w Bałtyku od wczorajszego popołudnia. Zastraszana rosyjska opozycja ma masowo protestować w obronie wolnych wyborów. Mieszkańcy stolicy pobiegną dziś, by oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Przy plaży w Pobierowie odnaleziono ciało poszukiwanego od wczoraj 13-latka. Chłopiec późnym popołudniem wszedł do wody w Rewalu. Opiekował się nim 42-letni mężczyzna. Jego ciało płetwonurkowie odnaleźli wieczorem. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym odcinku plaży. Na miejscu panowały bardzo złe warunki. Były wysokie wale, wiał silny wiatr. Na całym wybrzeżu od 14 wywieszona była czerwona flaga. Według służb poszukiwane osoby weszły do wody już po dyżurze ratowników wodnych. Na miejscu pracuje prokurator. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Spodziewane są one na południu kraju. Alert pogodowy dotyczy województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Rosyjska opozycja zamierza zorganizować dziś w Moskwie wiec w obronie wolnych wyborów. Protesty w stolicy Rosji trwają od 2 tygodni. Oburzeni Rosjanie wychodzą na ulicę, żądając dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w lokalnych wyborach. Wcześniej komisje wyborcze nie zarejestrowały 57 osób, w tym liderów moskiewskiej opozycji. Sytuację śledzi nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzisiejsza demonstracja nie została uzgodniona z władzami Moskwy. Urzędnicy zapowiadają, że policja będzie ostro reagowała na łamanie prawa. Już wcześniej organy ścigania zatrzymały lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Polityk został skazany na 30 dni aresztu za wzywanie do nielegalnego zgromadzenia. Funkcjonariusze przeprowadzili także przeszukania w mieszkaniach innych liderów opozycji, a część z nich wezwali na przesłuchania. Protesty w obronie wolnych wyborów zyskują coraz więcej zwolenników. Codziennie w pikietach bierze udział od kilkuset do 1000 osób, a w minioną niedzielę na ulicę Moskwy wyszło ponad 20 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Mieszkańcy stolicy i zawodnicy z całej Polski na sportowo uczczą dziś 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Właśnie powinien zaczynać się 6. bieg zdobycia Pasty. 750 osób będzie wbiegać na 9. piętro budynku przy ulicy Zielnej 39. Profesor Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mówi, że bieg upamiętnia ciężkie walki, jakie toczyły się o ten budynek w sierpniu 1944 roku. Powstańcy zajęli go dopiero 20 sierpnia. Wcześniej dobrze uzbrojone i liczne oddziały niemieckie zorganizowały w nim bardzo silny punkt oporu, a z okien Pasty pokrywały ogniem rejon ulicy Marszałkowskiej. Biegamy po schodach. Nie ma kibiców. Bieganie po schodach jest równie trudne, chociaż trwa znacznie krócej niż bieg uliczny. Zdobycie tego budynku było pewnego rodzaju wsparciem moralnym dla warszawiaków, bo się okazało, że jednak można zdobyć tak silnie broniony obiekt. Wstąpiła nadzieja. Dodajmy, że wieczorem z kolei przy ulicy Bonifraterskiej rozpocznie się 29. bieg Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Druga kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się pod dyktando gospodarzy. W Poznaniu Lech odniósł efektowne zwycięstwo 4-1 nad Wisłą Płock, natomiast w Zabrzu Górnik skromnie 1-0 pokonał Zagłębie Lubin. Dziś Krakowia zagra z ŁKS-em Łódź, a Jagiellonia podejmie Raków Częstochowa. Rozgrywki wznowiła także Fortuna Pierwsza Liga. Na inaugurację Olimpia Grudziądz wygrała z Chrobrym Głogów 5-0. Stal Mielec pokonała Wartę Poznań 2-1. Tym razem derby Madrytu odbyły się w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Atletico wygrało z Realem 7-3. San Diego Costa strzelił 4 gole, po czym on i Carvajal z Realu wylecieli z boiska za czerwone kartki. Radosław Kawęcki był 4. w rywalizacji na 200 metrów stylem grzbietowym podczas pływackich mistrzostw świata w Gwangju w Korei Południowej. Złoto dla Rosjanina Jewgenija Ryłowa. Włókniarz Częstochowa pokonał Getwell Toruń 52-38, natomiast Unia Leszno wygrała z Motorem Lubin 51-39. To

I Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam uprzejmie. Bywał tu z nami wielokrotnie. Teraz, jeśli wszystko dobrze pójdzie w parlamencie, Krzysztof Szczerski będzie zasiadał w Komisji Europejskiej, ale na razie nie wiemy, czym się zajmie, bo podział kompetencji jeszcze przed nami. Jednak wiadomo, że Frans Timmermans nie będzie zajmować się praworządnością. Ale zostawmy Timmermansa. Dlaczego to właśnie Krzysztof Szczerski, pani minister, został wskazany przez polski rząd? Dlatego, że jest bardzo kompetentny, zajmował się problematyką europejską od swojego doktoratu po swoją aktywność publiczną. Jest dobrze rozpoznawalny w Brukseli, w Komisji, w Parlamencie Europejskim. To najwyższej klasy ekspert, jakiego myślę mamy, i to jest dobra propozycja, ale tylko dla celujemy, Polski, ale dla Komisji Europejskiej. Rząd celuje w teki gospodarcze. Jak to pogodzić z kompetencjami pana ministra, który ma kompetencje, że tak powiem, dyplomatyczno-zagraniczne? Pan minister ma szerokie kompetencje i myślę, że zarówno jeżeli mam nadzieję i to się uda, polski komisarz obejmie taki gospodarczy, to na pewno z tym sobie także poradzi. To są podstawowe kierunki, jednak też wymagające niezwykłej dyplomacji. Nowa polityka konkurencji, nowa polityka przemysłowa wymagają naprawdę zestrojenia wielu fortepianów w Europie i te umiejętności Krzysztof na pewno posiada. A jak panowie oceniają tę nominację oraz szansę Polski na dobrą cekę? Dobrą znaczy pożądaną przez rząd. Jarosław Kalinowski. Trudno powiedzieć, jaka to będzie teka. Gdyby to miała być gospodarcza, to oczywiście szanuję i cenię pana ministra Szczerskiego, ale pani minister Emilewicz, wiadomo, no, gospodarcze tutaj obszary, bardziej, że tak powiem, doświadczenie większe. No ale zobaczymy, jaki będzie finał. Od razu powiem, że nie będzie jakiejś tam próby utrącania, jak to niektórzy piszą dziennikarze, bo nawet z tego względu, że to jest głosowanie en bloc i owszem, zdarzały się historie, że jakiś kandydat z kraju członkowskiego nie został komisarzem, ale to musiały być naprawdę grube jakieś zarzuty. Pamiętam, ostatnio to były kwestie niewyjaśnione, niemalże korupcyjne, także kraj członkowski musiał zmienić swoją propozycję. Tu oczywiście tego nie będzie. Jaka taka... Oczywiście tego zobaczymy. Nie będzie, chociaż ten parlament jest dosyć nieprzewidywalny i zachowują się niektóre frakcje niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Ale jednak, owszem, przesłuchania są indywidualne. W odpowiedniej komisji kandydaci są, nazwijmy to, przesłuchiwani, czy wysłuchiwani, wypytywani. I to, jak pan poseł wie, nie jest też, to jest bardzo merytoryczne przesłuchanie, to prawda? Jest bardzo merytoryczne przesłuchanie, ale potem głosowanie, jeszcze raz powtórzę, jest en bloc, czyli na cały proponowany skład Komisji Europejskiej, czyli naprawdę musiały być tam bardzo poważne zarzuty, żeby odroczyć głosowanie nad całością, aż jakiś kraj zmieni swojego kandydata. Spotkanie z tego, co słyszeliśmy, premiera Morawieckiego z kandydatką, czy za chwilę przewodniczącą komisji, no, odbyło się w dobrej atmosferze. Pewnie też dlatego, że nie było mowy o praworządności. No ale no, czekamy. Wszyscy chcielibyśmy... Pani von der Leyen powiedziała, że praworządność jest kompromisów ważna na początku, ale później w rozmowie już nie poruszała. W tej sprawie kompromisów nie będzie. Tak to było powiedziane też na forum Parlamentu Europejskiego. Chcielibyśmy wszyscy, żeby to była naprawdę ważąca, znacząca teka i w tej sprawie nie będziemy się tutaj przecież kłócić. Bartosz Kownacki. To dobrze, że się zgadzamy. Bez wątpienia to jest bardzo dobry kandydat, świetnie przygotowany merytorycznie i współpracujący z jedną z najważniejszych osób w państwie. To też ma znaczenie. Widzieliśmy efekty pracy przez te lata, chociażby to, co mnie interesuje, obecność wojsk amerykańskich w Polsce. To jest również duża zasługa pana Krzysztofa Szczerskiego. Gdyby nie on, gdyby nie jego praca, to tych wojsk także z tego powodu mogło być mniej albo w ogóle nie być. Przypomnę, że w 2015 roku było kilkudziesięciu żołnierzy, dzisiaj mamy kilka tysięcy i ta polityka bezpieczeństwa z naszego punktu widzenia jest zupełnie inna. A to, że ten zarzut, że no, nie zajmował się gospodarką, tak by trzeba to nie jest rozumieć. Zarzut, to jest uwaga. Tak, no, ta uwaga trzeba rozumieć specyfikę Komisji Europejskiej, tego, że tam raczej na tym poziomie to są decyzje właśnie bliższe dyplomacji, aniżeli takiemu stricte technicznemu zarządzaniu. Po drugie, no, popatrzmy na rząd w Polsce. Ja byłem wiceministrem obrony Narodowej, a nie Sprawiedliwości, mimo że jestem prawnikiem. Jeżeli byśmy takie kryteria stosowali, to ktoś, kto nie ma odpowiedniego wykształcenia, czy nie, praktyki, nie mógłby nie zostać ma magistra, ministrem, wiceministrem. Nie musi mieć. Nie ma takich problemów. Wielokrotnie w Polsce nawet mieliśmy prezydenta, który nie był magistrem, więc to nie są akurat dla polityka obciążenia. Ważne, żeby umiał rozmawiać, negocjować, i to jest pewne, że pan Krzysztof Czerski potrafi, i też jestem przekonany, że będzie z niego dużo większy pożytek niż z obecnej komisarz, bo będzie myślał kategoriami polskimi, czemu dał przykład jako szef kancelarii prezydenta. Przepraszam, nie szef, tylko jakby się współpracował. Szef gabinetu politycznego. Nie politycznego, gabinetu, to się tak nazywa. Szef gabinetu prezydenta, Andrzej Halicki. No ja przywoduję, że to nie jest taki automat i to nie jest taki prosta całkiem procedura. Zresztą z pana Krasnodębskiego wyszedł Włoch, z pana Szczerskiego w NATO Rumun, z pani Szydło Słowaczka, więc z pana Szczerskiego może na przykład pani minister Awilewicz wyjść na końcu, przede wszystkim dlatego, że jest kobietą. A ze względu na to, że jest portfolio. Ważne jest portfolio. I bardzo ten niestosowna będzie... uwaga. Dlaczego niestosowna? Nie, w tym momencie nie, pani minister. Pani minister, w tym momencie stosowna, bo jak wiemy, Komisja Europejska kieruje się też tym, ile jest kobiet w gronie członków komisji, ilu mężczyzn i tak dalej, ilu jest... Panie redaktor, ja wielokrotnie, w wielu wywiadach publicznych zawsze mówię, że ja staję w konkurę nie ze względu na płeć, tylko mam nadzieję na jakość. Jasne, ale bez względu na to, bez względu na pani przekonania, Komisja Europejska jest jaka jest. Dobrze, kontynuuję pana. Podkreślam, że to portfolio też jest ważnym czynnikiem wyboru i akceptacji, i przesłuchania będą również związane z tą tematyką, ale także z kwestią praworządności. Więc zwracam tylko na to uwagę, to jest procedura, proces może być dynamiczny. Ja tylko jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę przy tej okazji wizyty Ursuli von der Leyen, bo rzeczywiście mówi się o tym otwartym, być może kanale komunikacyjnym, to jest bardzo, bardzo ważne, ale nie jest tak, że sprawy, które były do tej pory osią sporu i bardzo zmarginalizowały, że tak powiem, możliwość nie tylko wpływania na decyzje, pozycję Polski. To jest naprawdę wielki koszt i widzimy to także po kwestii obecnego budżetu, tej propozycji, która jest złożona. Kwestia, które związane są na przykład z konkretnymi projektami. Nie może tak być, że bagatelizujemy kwestię praworządności albo uznajemy, że to będzie kwestia zamknięta i jej w ogóle nie będzie. Bo jeżeli ma być dialog, to musi być poprawa. Jeżeli są orzeczenia Trybunału, musi być reakcja. I to jest fundament do naprawienia tych stosunków, które były popsute w poprzednich latach. A teraz musi być powrót do tematu. Krzysztof Szczerski i Polska Teka. Grzegorz Długi? Znaczy są, jak zwykle, po prezydencku powiem plusy i minusy, plusy dodatnie i ujemne. Zacznijmy od tego... Po prezydencku Wałęsku. Tak. Dobrą wiadomością jest to, że mamy kilka osób niewątpliwie kompetentnych do tego. To już nie będę wspominał panią minister, która jest kompetentna dlatego, że ma kompetencje, a nie dlatego... I bardzo mi ta wypowiedź bardzo mi się podobała, pani minister. Pan minister Szczerski jest, znamy go tutaj z tej audycji, jest nie tylko kompetentny, ale ma przecież też to, co nasi politycy czasami nie mają. Mieliśmy taką żyłkę emocji w sobie i to mi się bardzo podoba. To by oznaczało, żeby realizował jakąś politykę. Ale nie w nadmiarze, na szczęście. Okay, bo jak potrafi to w nadmiarze, to też jest niedobrze. To by oznaczało, żeby realizował jakąś politykę, a nie był suchym urzędnikiem. I to jest ta fajna strona. Natomiast ja tu chciałem przestrzec naszych kolegów z władz, że to jest wszystko takie oczywiste, bo chcę przypomnieć, że po wyborach, które się będą prawdopodobnie w październiku, może być bardzo różnie. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, a zatwierdzenie komisji będzie dopiero tak naprawdę w nowym roku albo na przełomie, więc może być taka sytuacja, że rząd polski kogoś innego zaproponuje. Wobec tego to nie jest wszystko takie oczywiste i przy całym szacunku cieszę się, że takie kandydatury padają, bo to są dobre kandydatury. To wynik jest bardzo niepewny i z dużą ciekawością będziemy obserwować to zjawisko. Ja chciałam tylko tutaj złożyć autopoprawkę po prezydencku wałęsowsku, nie wałęsku, tak. Zrobiłam jakiś nowotwór dziwny. Tak, nie, powiedziałam, dziwny mi wyszedł nowotwór. Pan minister Paweł Sałek. Znaczy pan czy... prezydent nowotwór? To nie. Tak... Nie, nowomowa. Proszę nie rozwijać, no bo już aż żałuję, że poprawiałam. Panie pośle, pan jest niesforny, naprawdę swawolny dyzio. O, to mi się podoba. Co zapełni pustkę w pałacu, panie ministrze? Zaczekajmy, dlatego że ta propozycja, która została przedstawiona przez pana premiera Morawieckiego, była uzgodniona z panem prezydentem. Uważam, że to jest bardzo dobra propozycja na komisarza polskiego w nowej Komisji Europejskiej. Ja pragnę zaznaczyć, że przecież pan minister Szczerski miał kontakty z panią Urszulą von Leyen ze względu na to, że cały segment związany z obronnością i współpracą na poziomie NATO był przecież znany i te osoby przecież dobrze się znają, dobrze współpracowały, a to jeśli chodzi o obronność, mamy bardzo duże osiągnięcia, a jednocześnie jest tak, że obronność i sprawy wojskowości no na pewno będą pani nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej leżeć na sercu. A co do kompetencji pana Krzysztofa Szczerskiego, to one są na pewno bardzo duże. Proszę zauważyć, że ten projekt Trójmorza i tych propozycji de facto infrastrukturalnych związanych z bezpieczeństwem energetycznym, z infrastrukturą drogową i tak dalej, no to były te elementy, które minister Szczerski wielokrotnie podnosił, zajmując się sprawami polityki zagranicznej w Pałacu Prezydenckim. A oprócz tego jeszcze historycznie patrząc na jego dokonania na poziomie unijnym, no to trzeba pamiętać o tym, że był jednym z pierwszych stażystów w Komisji Europejskiej, kiedy jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej. Jest profesorem belwederskim, był wiceszefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, szefem Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie, a także ta działalność naukowa, która jest przecież znana, bo jego rozprawa naukowa habilitacyjna dotyczyła dynamiki systemu europejskiego, więc te zastrzeżenia, że... Czuję się jak na przesłuchaniu w Komisji Parlamentu. Ja próbuję jak gdyby uświadomić wszystkim, że te elementy, które są wysuwane czasami zastrzeżenia do propozycji ministra Szczerskiego, no są do końca niewłaściwe na poziomie unijnym. To nie są zastrzeżenia, tylko to jest rodzaj zdziwienia w sytuacji, kiedy mówimy o takach gospodarczych, a mieliśmy wśród kandydatów panią ministra Emilewicz, ministra Kwiecińskiego, czyli takie osoby, które są oczywiste, jeśli chodzi. Naprawdę, to były kandydatury medialne. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, że my sobie tutaj odnosząc się do wypowiedzi pana posła Halickiego, że my sobie zdajemy sprawę, że to jest kandydatura na razie i ten proces się jeszcze nie skończył wyłonienia i zdajemy sobie sprawę z dynamiki. Te przesłuchania najpewniej odbędą się we wrześniu i głosowanie i tak jak powiedziałam, kandydat teraz ma bardzo pracowity sierpień przed sobą, aby się do tych przesłuchań przygotować. Ale rozumiem, że w kancelarii nie dzieli się skóry na niedźwiedziu, jeśli chodzi o stanowisko szefa gabinetu prezydenta. Na to przyjdzie czas, natomiast teraz pan minister Szczerski w związku z tym, że jest wysunięty przez polski rząd jako kandydat na komisarza do objęcia odpowiedniej teki, no na pewno będzie się przygotowywał do tego, ażeby te przesłuchania w Parlamencie Europejskim i później głosowanie przebiegło w sposób właściwy i mam nadzieję, że tutaj parlament też będzie zachowywał się odpowiedzialnie. Jeżeli nie będzie jakichś dziwnych sytuacji, z którymi niedawno, że tak powiem, też mieliśmy miejsce. Proszę państwa, teraz bardzo proszę, chciałabym krótko, bo być może, nie wiem, widzowie, słuchacze są nieco zdziwieni, że z taką pompą witamy pierwszą dostawę amerykańskiego gazu. O co chodzi, pani minister? Czy to jest rzeczywiście tak ważne, że zasługuje na tak wielką oprawę? Kwestia zasobów surowcowych to jest kwestia bezpieczeństwa państwa dzisiaj i to, że dywersyfikujemy i postawiliśmy sobie taki cel 4 lata temu, zdecydowana dywersyfikacja dostaw gazu, no jest sukcesem. To przedsięwzięcie się nam udało logistycznie, organizacyjnie i jest co świętować. No, to jest duża, bardzo poważna umowa handlowa, długoterminowa, więc warto to świętować, tak jak powiedziałam. Jesteśmy na dobrej drodze do dywersyfikacji dostaw gazu i myślę, że to ma duże znaczenie. Ktoś chce coś dodać? W ramach tej dywersyfikacji już ponad 1/4 węgla używanego w Polsce to jest węgiel importowany z Rosji. No to opieranie... Ale mówimy teraz o gazie ciekłym. Opieranie, ale tu mówimy o energii, tak czy inaczej, o bezpieczeństwie energetycznym. Pani minister przed chwilą mówi o bezpieczeństwie energetycznym i opieranie tego bezpieczeństwa. Już nie mówię o kwestiach środowiskowych na węglu rosyjskim, no to nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast jedno pół zdania jeszcze. Jedna mała uwaga do kandydatury pana ministra Szczerskiego, bo on zawsze był i jest nadal zwolennikiem powrotu Unii do korzeni. Czyli tylko współpraca gospodarcza i zero polityk w tej nadbudowie wspólnych. Także to jest utopijna. Korzenie to utopijna. Utopijne podejście, no ale, nikt nie ma tylko zalet, ma też wady. Ale myślę, że nawet jeśli te jego poglądy cały czas są aktualne, to na swoim stanowisku nie miałby dużych możliwości, ja żeby to realizować. No, ale coś ale... o LNG? Tak, chwileczkę, tutaj poprzej. Dobrze, ja mogę oddać. Proszę, proszę, proszę. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o ten węgiel rosyjski, to pomijając kwestie techniczne, żeby otworzyć nowe półki, to też wymaga dużych przedsięwzięć. To nie jest tak, że można raz, dwa to załatwić, a zapotrzebowanie energetyczne jest coraz większe. Jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie, to akurat PSL i pan, wasz były premier, pan Pawlak, ma dużo do powiedzenia. Ja pamiętam, jak była negocjowana, akurat wtedy pracowałem w kancelarii prezydenta, poprzednia umowa gazowa z Rosją, więc naprawdę powinien się tego wstydzić, siedzieć cicho w tym zakresie. Tym bardziej, że to nie chodzi tylko o bezpieczeństwo ekonomiczne, bo to jest fundamentalna ale sprawa, ale to też ja warto powiedzieć, bez czytania, ważne, żeby powiedzieć, że ten gaz będzie, ważne też dodać, że ten gaz będzie tańszy od, i to znacząco tańszy od gazu rosyjskiego, więc nie tylko będziemy czuli się bezpieczniej, bo to jest najważniejsze, żeby nie być zakładnikiem Rosji, ale jak jeszcze można tym zarobić, nie dopłacać, a kupować, ani to jest oczywiste. Andrzej Halicki. Ponieważ pan minister odłożył widelec, widzę, że zapomniał o swoich najlepszych... Bo już zjadłem ciasto, który to warto powrócić do faktu. To my poprawialiśmy umowę, którą ślepo podpisywał wasz przedstawiciel bez, jak sam powiedział, nawet czytania, jeżeli dobrze pamiętam. Wojciech Jasiński. Dokładnie tak. W rządzie Kaczyńskiego. W rządzie premiera Kaczyńskiego oczywiście. Więc jeżeli mówimy o Świnoujściu, bo warto rzeczywiście po pierwsze prowadzić do tej dywersyfikacji, o której mówimy, to jest cel od wielu, wielu lat, to warto przypomnieć, że już docierał gaz do Świnoujścia, aczkolwiek nie przełożyło się to na stałe kontrakty, więc to nie jest ani pierwszy, ani... Nie pierwszy w tym sensie, że to jest pierwszy tak długofalowy lepiej otwierać, amerykański. Chociaż tutaj ta pompa przesadna, albo przynajmniej podkreślać tę techniczną zdolność, niż otwierać coś, co nie działa i nie funkcjonuje. Przypominam, takie otwarcia też mieliśmy w ostatnim czasie kampanii, więc... Mniej Barei, więcej konkretów i takiej naprawdę tam Bareja był, tak? W no w Radomiu był, no to nie ma ulega wątpliwości. Panie redaktorze, no ale więc tutaj to lepiej, jest konkret. To lepiej współpracować na to, żeby rzeczywiście polityka energetyczna była dużo bardziej racjonalna. A import rosyjski jest skandalem. Skandalem jest to, co robicie z węglem, znaczy, z importu rosyjskiego. Przepraszam chwileczkę. Odnosząc się do tego spraw związanych z bezpieczeństwem energetycznym i z dostawami gazu, no to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, szanowni państwo, że ten gaz LNG, on będzie 1/3 tańszy niż obecnie jest dostarczany z kierunku wschodniego. To już powiedział pan. Tak jest. Druga sprawa bardzo ważna, no gaz w układzie gospodarczym jest mniej emisyjny, bardziej kaloryczny, a jeśli mówimy o tym, ażeby zmniejszać emisyjność polskiej gospodarki, więc to jest bardzo istotna sprawa także środowiskowo. Kolejna rzecz, no to jest to, że ten kontrakt, który ta pierwsza dostawa, która się w tym momencie pojawiła, już jest to kontrakt długoletni, długofalowy, który będzie realizowany przez następny okres czasu i jednocześnie no, sprawą naturalną jest to, że w naszym położeniu geograficznym powinniśmy zabiegać o to, żeby te dostawy energii, a także oparcie się na własnych zasobach energetycznych, no były jak najbardziej zdywersyfikowane, bo to jest po prostu konieczność, tak jesteśmy ułożeni geograficznie, historycznie i tutaj niezbędne jest to, żeby nie tylko kierunek wschodni, ale także kierunek transportu morskiego był wykorzystywany, no i cały rozwój sieci infrastrukturalnej i to się przecież w Polsce dzieje i bardzo przyspieszyło w ostatnich latach i to jest sprawa szalenie istotna. Grzegorz Długi. Zacznijmy od tego węgla, bo to zawsze czuły punkt dla mnie. Rozpocznijmy od tego, tu i do pana posła Kaniewskiego się zwracam, że szeroki import węgla rozpoczął się w czasach, gdy pan Piechociński był szefem tego resortu i żeby była jasność, to wszyscy żeście w tym umoczyliście. Bo chcieliście z polskiego węgla w ogóle zrezygnować. A tak naprawdę problem polega na tym, że jeżeli chcecie, aby zablokować węgiel rosyjski, to trzeba wystąpić z Unii, bo w ramach przepisów unijnych się tego po prostu nie da zrobić. To czemu żeście tego nie zrobili, panie? Ale nawet z Serniczkiem nie może się pan powstrzymać przed jednoczesnym mówieniem. Ale nie o tym chciałem. Przypominam o zamknięciu granicy i bardzo węgiel zawsze żeście skrupulatnej weryfikacji, na przykład co do jakości. No dlatego, żeście tego nie robili. Czyli właśnie mówią trzy podmioty. Grzegorz Długi, Andrzej Halicki i Serniczek. Platforma paliwa szczerze nie badała. Naprawdę wracając do jakości. Na razie pan z tym widelcem jeszcze tutaj buszuje. Mogę już panowie? Bo wy tu już widelcami, a noża nie ma. Będzie, siedzimy daleko. Wracając do gazu, rozpocznijmy od tego, że problem gazowy w cudzysłowie, problem z Nord Stream się zaczął wtedy, jak pan premier Tusk zdecydował się, zabronił na rozbudowę Jamalu, czyli wybudowę Jamal 2. To spowodowało w konsekwencji budowę Nord Stream i teraz Nord Stream 2. Takie są realia. To z kolei to spowodowało... Proszę? No to nie tu. No przecież problem, jak to wyrzucił? 99. Wyrzucił szefów za to, że rozmawiali z Rosjanami o Jamal 2, który był w umowie. Wszystko to jest zrobione w interesie Ukrainy, czyli naszego jakoś tam geopolitycznego rozumienia rządu świata, a nie w interesie bezpośrednio Polski. Natomiast czy ten gaz jest tańszy z Ameryki, ja po prostu nie wiem. Ja dziwię się, że wszyscy mówią, że on jest tańszy o 1/3, czy jeden, bo ta informacja jest poufna, to jest informacja, która nie jest jawna. To już nie jest poufna, jak już to dlatego ja nie wierzę, że na tej informacji raczej można polegać. Możemy on założyć, może być tańszy, możemy ale ja założyć, tego że nie wiem. I uważam, że politycy, którzy w ten sposób mówią, więcej niż nie mówią nieprawdę. Ale nie zapuszczajcie się. Nie mają prawa wiedzieć o tym. Nie trudno, żeby był druga kwestia jest taka, że sukcesem tego rządu, mówię to oczywiście, staram się być obiektywny. Sukcesem jest to, że po raz pierwszy udało się połączyć interesy gospodarcze i interesy strategiczne naszego państwa z Ameryką. I to jest wielki sukces, że Amerykanom się w tej chwili opłaca chronić w jakimś tam sensie geopolitycznym Polskę, bo to jest ważny partner w tym wypadku na zbyt energii. I to jest, uważam, mądra polityka, którą tutaj nawet jeżeli rząd się zmieni, to mam nadzieję, że tego nie zmieni, bo to jest po prostu dobre i mądre. Bardzo króciutko Jadwiga Emilewicz tytułem, nie wiem, uzupełnienia. Rozmawialiśmy o gazie, ale oczywiście przeszliśmy na nasz ulubiony surowiec, czyli na węgiel. Jeśli mówimy o wzroście zapotrzebowania, tak, to prawda, mamy wzrost zapotrzebowania, bo mamy wzrost zapotrzebowania na energię, a przez, nie lubię tego robić, ale muszę powiedzieć, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej nie zainwestowano w ani jeden szyb, w ani jedną ścianę. No więc nie poszerzyliśmy możliwości wydobywczych w żaden sposób. No więc dzisiaj nie ma się co wzruszać ramionami, że jest większy import. Tak, jest większy. Jednocześnie nie zamykamy zielonej energii. Przypomnę, wczoraj na dachu mojego ministerstwa rozpoczynamy inwestycje w największą zieloną elektrownię w Warszawie. 150 MW to pików na dachu, to jest 8% zapotrzebowania na energię mojego ministerstwa. Zachęcam Polskie Radio do tego podobnych inwestycji. A ruch na rynku prosumenckim, jaki rozpoczął się w tym roku, to jest niewyobrażalne, to jest naprawdę rewolucja prosumencka. Mamy 11 tysięcy nowych instalacji, 60 tysięcy mieliśmy po 2018 roku, czyli przez lata, to jest 20% wszystkiego, co zostało zrealizowane przez ostatnie lata. Przede wszystkim jest dofinansowywane przez podatek przez podatek węglowy europejski, czyli uprawnienia do emisji CO2. No taka jest struktura generacji energii w Europie. W każdym razie, gdyby można było zamienić... z producentami energii wiatrowej. I im wytłumaczyć ten rozpoczynamy inwestycje offshore'owe na trzech polach na Bałtyku, także będziemy mieć naprawdę miks energetyczny. Inwestujemy w to zupełnie na serio, panie pośle. Chciałam panu powiedzieć, że gdyby energię pana i również państwa... Na elektryczną, to naprawdę import z Rosji byłby to naprawdę mi... zbędny. Radio nie musiałoby na dachu instalacji. Tak bardzo się... zmobilizowany. Pan zainstaluje na dachu może. Czy klub Prawa, nie Prawa, tylko Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej złożył już ten zapowiadany wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego, tak? No tak, wczoraj był zapowiedziany. I nie wycofają go państwo, pomimo wyjaśnień Centrum Informacyjnego Sejmu, że marszałek miał prawo i że za to, że tam rodzina latała, zwróci? Po pierwsze doszło do tego, że pierwsze informacje były nieprawdziwe, do czego przyznał się sam pan Grzegorz Żółka, tak, że miał niepełne. No nie może być tak, że posłowie się bawią, to nie jest zabawa, bo to jest poważna rzecz, ale w detektywów i muszą sami wyjaśniać. Jak wyjaśnią, to dopiero następuje potwierdzenie, że ta informacja jest prawdziwa, a przecież to jest jakiś wyjątek, mała część tego zagadnienia. Nie można nadużywać swojej pozycji, nie można czerpać korzyści, nie można... Ale chodzi o tę rodzinę, czy za to, że oczywiście, za często że, latał oczywiście, że, samolotami rządowymi? Oczywiście, że i o zasadę, i to jest dosyć symboliczne, bo przecież dotyczy ale to marszałka. Ale właśnie, czy chodzi o symbol, osoby, czy jakieś realne... Ale to wykorzystywanie kwestie państwa i spółek, i pozycji, urzędów i tak dalej jest powszechne. Ono dotyczy także panoszących się takich kacyków lokalnych. No przecież to zjawisko jest powszechne i dlatego trzeba z tym walczyć i dlatego również ten wniosek jest złożony, chociaż jest koniec kadencji. W sposób symboliczny dotyka tego, co jest taką gangreną, którą trzeba absolutnie wyplenić z administracji publicznej. Bartosz Kownacki, pan jako były wiceminister obrony na pewno wie, kto ma prawo do lotów typu HET, kto nie ma prawa, czy znaczy, to są różne rzeczy, prawda? Kto ma prawo do nalotu samolotowego, poszczególni ministrowie, marszałkowie i tak dalej. Nie tylko dwie różne rzeczy, dlatego... Nie, panie, lot HET to jest lot najważniejszych osób w państwie, czyli prezydenta, premiera, marszałka, Sejmu. To są dwie różne rzeczy, tak? Minister nie ma statusu HET, a może też lecieć samolotem tak zwanym VIP-owskim i może też zaprosić, bo wielokrotnie zaprasza się posłów, ministrów, urzędników lecąc samolotem. Ja na przykład gdzieś lecąc zabierałem też na przykład urzędników z ministerstwa, nie kazałem im lecieć odrębnym samolotem, bo byłby to absurd. I trzeba jasno powiedzieć, że jakby tutaj nie zostało żadne przepisy prawa naruszone. Tak na logikę, jeżeli pan marszałek gdzieś leci, a miałaby żona lecieć innym samolotem, dlatego że, no, żeby nie było takiej sytuacji, to dla mnie logicznie nie dziwię się, że zaprosił żonę na pokład, natomiast za ten przylot zapłacił, mimo że zapłacił przeznaczając pieniądze na cele charytatywne, dlatego że trudno było w jakikolwiek inny sposób zapłacić, bo ten lot nie kosztował więcej przez to, że leciała żona pana marszałka, więc to też trzeba mieć na względzie. Mam wrażenie, że Platforma zajmuje się przez ostatnie 4 lata, teraz to świetnie pokazuje, tylko i wyłącznie wnioskami o odwołanie tego czy innego ministra, marszałka, premiera, kogo bądź byleby odwołać. Ja bym wam radził, żebyście zajęli się swoim programem, żebyście zajęli się przekonywaniem wyborców, bo nie będę się specjalnie martwił tym, że przegracie, ale nawet programu nic swojego nie zaprezentujecie, a warto byłoby go mieć, a nie koncentrować się na czymś, co z góry wiadomo, że jest skazane na porażkę. Jeżeli już, to trzeba było odwołać pana marszałka Bursewicza. Wiemy, ile jeździł, psa wyprowadzał, pan premier Tusk, tam chłopaka chyba dziewczyny, czy tak, swojej córki gdzieś tam podwoził. Marszałek Borusewicz, tak, jeździł tam gdzieś od Trójmiasta. Podobno, samolotem? Tak, latał. Jeździł, bo samolotem się nie da jeździć. Latał, czyli ilość tych nalotów była gigantyczna. Tak. Więc no, zastanówcie się, czy rzeczywiście to jest na 2 miesiące przed kampanią najważniejsza sprawa w Polsce. Być dobrze, ale można by było, nie wiem, jakoś... Jakoś skodyfikować te zasady. Nie mówię, żeby to była jakaś... Ale one są właśnie skodyfikowane. Szef, czy ta osoba, która przysługuje na lot, no dobrze, ale... ma prawo zaprosić inne osoby. Ale ja nie pytam o to. Ja pytam o to, czy nie używają zbyt często tych samolotów VIP-owskich. Znaczy, panie redaktorze, to są dwie kwestie. No, to podzielone. To bardzo ciekawe jest to, bo oczywiście premier, prezydent, marszałek Sejmu, senatu mają określone godziny nalotów i też trzeba mieć świadomość, że to nie jest tak, bo ten samolot tak człowiek musi latać. Dlatego na przykład ministrowie też mają, dlatego że ci piloci... Tak, panie pośle, tak, dlatego że ci piloci muszą się szkolić, muszą mieć odpowiednią ilość nalotów, startów, lądowań, etc. Jakby ich nie było i cały czas ten samolot by stał, powiedzmy, prezydent raz w tygodniu ma prawo lecieć, premier raz na 2 tygodnie, to i tak ten samolot by codziennie, jak kupowaliśmy nowe samoloty, akurat to nadzorowałem, no chciał, to piloci musieli codziennie kilka nalotów wykonywać, żeby się wyszkolić. I dobrze wiemy, że w lotnictwie akurat kwestia doświadczenia pilota, to ile razy on lądował, ile startował, jest jedną z najważniejszych kwestii. I nie budujmy takiej atmosfery, że tutaj marszałek niepotrzebnie za często latał tym samolotem. On i tak musiałby latać. Najwyżej pusty, woziłby powietrze. Ale to są dwa aspekty, jeżeli można. Jarosław Kalinowski. Nie można, bo teraz Jarosław Kalinowski. Gdyby było tak wszystko w porządku, jak przed chwilą słyszeliśmy, to tak jak media informują, prezes Kaczyński nie zdenerwowałby się tak, jak się zdenerwował i nie zażądał natychmiastowej wpłaty na cele charytatywne, tak jak to było powiedziane przez marszałka Kuchcińskiego. Ale nie było pana przy tym i nie wiemy, czy to prawda, czy to jak informują media i to z różnych stron. Natomiast ja skomentuję to tak. To się mogło zdarzyć. Naprawdę, ale gdyby to się zdarzyło raz, dwa, to nawet pewnie nikt by najbardziej złośliwych komentatorów tutaj nic nie mówił. Natomiast no, okazuje się, że to było, nie wiem, czy tylko 6 razy. I jeszcze do tego były te kłamstwa ze strony kancelarii. Już nie chcę mówić, że samego marszałka, no bo ktoś tam w kancelarii odpowiadał na te pytania. No tutaj brakuje jakiejś samokontroli, zabrakło samokontroli. To jest akurat wskazanie na marszałka, ale podejrzewam, że zjawisko jest tej arogancji takiej buty dość powszechne. No i miało być inaczej. Jeżeli mówimy, że inni też tak robili, no to pewnie robili, no ale miało być inaczej i trzeba te sprawy uporządkować. Aż czyli tak miało być inaczej i zabieranie kogoś, do samolotu, w którym i tak są miejsca, nie ma sensu. No ale to ktoś też wczoraj zauważył, no skoro pociąg i tak rejsowy, znaczy, że tak powiem, regulaminowo jedzie o godzinie tam, któreś wyrusza z Warszawy i ma puste miejsca i tak jedzie, no to przecież można się dosiąść i tak drożej nie będzie kosztował ten przejazd. A to jest zupełnie inna kwestia. Po to no, nie chodzi, dobrze wiemy, że tak nie można. Grzegorz Długi. To decyduje rynek. Oczywiście argument, że poprzedni też tak robili, jest prawdziwy, tylko on nic nie zmienia. To już parę razy. Nie chcę w to wchodzić. Natomiast ja widzę inny problem w tym wszystkim. Mianowicie ja będę bardzo intensywnie patrzał, czy w rejestrze korzyści pana marszałka pojawi się to. Bo zgodnie z przepisami prawa, czy był koszt po stronie Skarbu Państwa jest jednym aspektem i jestem w stanie się zgodzić, że ten koszt był minimalny, o ile jakikolwiek był. Natomiast niewątpliwie jest przysporzenie po stronie rodziny pana marszałka, a zgodnie z przepisami przysporzenie rodziny trzeba wpisać do rejestru korzyści. Wobec tego będę patrzał, ma na to 30 dni, aby wpisał to, a niewątpliwie ten koszt jest wyższy, no bo jeżeli plus minus zobaczymy, to jest równowartość biletu lotniczego dla paru osób, wobec tego po stronie rejestru korzyści. Jak nie będzie przysporzenia, to będzie pan głosował za wotum nieufności, tak? My zawsze głosujemy za wotum nieufności, jeżeli chodzi o pana marszałka, poprzednie też, z bardzo określonych przyczyn, które zawsze tłumaczymy. Jeżeli jedyną przyczyną odwołania pana marszałka miałoby być te loty, no to mielibyśmy państwo szczęśliwości. My mamy dużo większe problemy niż to, aczkolwiek to też jest problemem. Podatkowy, bo uważam, że to przysporzenie, jakie rodzina miała, powinna opodatkować. Wobec tego tutaj zwracam uwagę, aby odpowiedni urząd skarbowy przyglądnął się temu. Uprzejmie donoszę. Sygnalistą jestem. Także to tak. Oczywiście to na pograniczy może jest żartu, ale tak naprawdę nie jest żartem to, że jest bardzo denerwujące dla obywateli, jeżeli władza nadużywa władzy, nawet jeżeli to nadużycie tak naprawdę nie jest nadużyciem, bo jest zgodne z prawem, albo zgodne z pewnym zwyczajem. Nadużycie jest nadużyciem w sensie moralnym. Przeciętny śmiertelnik niestety nie ma takiej możliwości i to ludzi drażni. Wobec tego w okresie wyborczym, jeżeli takie rzeczy wychodzą, to ja nie wierzę w to, że nie mają pewnego wpływu na atmosferę danego ugrupowania, czy też głosowania na dane ugrupowanie, więc dlatego Platforma oczywiście ten problem teraz wyciągnęła, chociaż jestem przekonany, że mogła to zrobić pół roku temu, czy rok temu. A prezydent tak miał jakieś przysporzenia, czy ma przysporzenia? Panie ministrze? Nie było sytuacji w kancelarii, jeśli chodzi o taką, o podobną sytuację związaną z rodziną. Prezydent oczywiście też ma prawo i jako pierwszy obywatel w państwie korzystać z tej infrastruktury transportowej. Nie tylko lotniczej, to jest naturalna sprawa. No ostatnio sytuacja, która była podnoszona przez media i taki news się pojawił nieprawdziwy, mówiący o tym, że córka pana prezydenta w Waszyngtonie, do Waszyngtonu dostała się poprzez samolotem tym służbowym. Tak nie było. Pani Kinga leciała swoim samolotem. Nie swoim samolotem, tylko za swoje pieniądze, swoim rejsem, liniami rejsowymi, także tutaj nie było takiego kłopotu. Natomiast jest tak, że no nie powinniśmy też popadać w taką sytuację, że prawda odmawia się pierwszym osobom w państwie. Mówię tutaj o marszałku Sejmu, Senatu, premierze, czasami ministrach, bo to też trzeba powiedzieć, o wicepremierach, żeby nie mieli prawa skorzystać w sytuacjach różnych, bieżącej także pracy z samolotu służbowego. No to trzeba o tym pamiętać. No chyba chcemy być poważnym państwem w Unii Europejskiej, poważnym państwem na świecie, liczącym się, więc też no, tutaj zachowanie powinno być godne. A co do tego, co się dzieje w Sejmie, no ten wniosek złożony o to, żeby odwołać pana marszałka Kuchcińskiego, no i tak chyba nie ma racji bytu, a z drugiej strony też nie pamiętam. Ale a w zasadzie wydaje mi się, że co posiedzenie Sejmu Prawy, co posiedzenie Sejmu, zawsze jest jakiś wniosek o odwołanie jakiegoś ministra. No to jeszcze wynik z góry. Pani minister, pewnie czuję się pominięta, bo chyba nie było wniosku o pani odwołanie jeszcze, prawda? Ja myślę, że rozumiem, że jesteśmy w trybie kampanijnym i rzeczywiście na każdym posiedzeniu musi być wniosek, bo to jest temat, ale no tak naprawdę najważniejsza informacja jest następująca. Jest marszałek, no jest wskazanie, że coś się wydarzyło być może niestosownego, jest reakcja i myślę, że to i kropka po prostu. Kończymy temat, nie ma na ten temat dyskusji. Jeśli jest tak, jak powiedział pan poseł Długi, że nie ma przyzwolenia także społecznego na to, ponieważ obywatele uważają, że do tego nie mają dopuszczenia, czy nie mogą w podobny sposób korzystać. No więc pan marszałek zareagował jednoznacznie. Myślę, że temat można uznać za zakończony. Podobnie pan premier Miller zrobił. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, ileś lat temu pan premier Miller leciał do Watykanu i zabrał szeroką swoją rodzinę i był podobny problem, pamiętam. Też była awantura i też w końcu zapłacił jakąś tam kwotę symboliczną, co prawda, ale aby pokryć te koszty. Proszę państwa, czy ktoś z państwa brał udział, zamierza brać udział w manifestacjach przeciwko nienawiści, czy manifestacjach solidarności z osobami LGBT, ponieważ jest tych manifestacji bardzo, bardzo wiele w wielu miejscach kraju. Manifestacje albo pikiet, albo marszów. Lewica organizuje w Białymstoku w najbliższą niedzielę, a Koalicja Obywatelska się nie przyłączy. Nie, ale rzeczy, które działy się w Białymstoku, są odrażające i zresztą niestety znowu powszechnie komentowane w świecie. Nie może być tak, że jest przyzwolenie na agresję, na bicie, na co więcej, no mieliśmy tam zaangażowanych publicznych przedstawicieli lokalnego samorządu. No to mówię lokalnym samorządzie, nie z imienia i nazwiska, no ale trzeba nazwać to po imieniu, no przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak jest, to konsekwencje powinny być natychmiastowe i to z samej góry wyciągnięte, bo to jest przyzwolenie na faszyzm, mówiąc krótko. To jest przypomnienie sytuacji, która miała miejsce w Europie i na którą reakcja powinna być absolutnie bardzo szybka i bardzo radykalna. Czy my dajemy odpowiednie rzeczy słowo, mówiąc, że faszyzm? Bo tak, rasizm, tak? No, ale eksterminacja, no nie, ale to chyba ktoś, kto nie zna historii XX wieku, naprawdę. Bicie, polowanie na ludzi na ulicach bezkarne, no nieprawdopodobne. Panie pośle, nie ma przyzwolenia, ale nie i reakcja była, no przecież to reakcja nie była natychmiastowa. Jest ponad 50 osób temu. Jest zatrzymanych. Pozostałe, jeśli rozumiem, nie sprawdzałam tego przed przyjściem do redakcji, ale te są poszukiwania osób, które trwają. Także organy i służby zachowują się w sposób prawidłowy. To znaczy nie ma przyzwolenia. Radnymi, nie ma przyzwolenia. Ja nie wiem. Na czele ja nie słyszałam na ten temat niczego takiego. Reakcja jest jednoznacznie władz i pana premiera, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I nie ma przyzwolenia na chuligańskie, bandyckie zachowania. Kropka. I to jest, myślę, najważniejszy komunikat. Ale to jest, pani minister, taka sytuacja, w której trzeba bić na alarm, rzeczywiście się temu przyglądać, czy, że coś się dzieje bardzo niedobrego, czy to po prostu. Mamy manifestacje, mamy różne protesty, jeżeli są organizowane zgodnie z prawem, to mają mieć przebieg zagwarantowane bezpieczeństwo. To, że możemy dyskutować o tym, czy o hasłach, które na tych manifestacjach się pojawiają, to jest, mam nadzieję, w ustroju demokratycznym zgadzamy się, że możemy się zgadzać bądź nie zgadzać z postulatami formułowanymi na tej czy innej manifestacji. Ja do takiej polemiki jestem przygotowana, jestem gotowa. Nie ma zgody na to, żeby ta polemika toczyła się za sprawą butelek, płytek chodnikowych, czy tego typu argumentacji. Dyskutujmy i spierajmy się, tak, ale nie będziemy się z tego tytułu bić, poniżać czy obrażać. To na to nie ma przyzwolenia, jeszcze raz powtarzam. I reakcja jest jednoznaczna. Mamy ponad 50 osób zatrzymanych i takie historie w Polsce nie mogą się, nie mają miejsca. Jarosław Kalinowski. No, bandyckie zachowania i nie może być innej reakcji niż ta, o której w tej chwili mówimy. Nie tylko potępienie, ale bezwzględne ściganie sprawców i zero tolerancji dla tego typu zachowań. A PSL będzie manifestował ale, też? Ale no coś tutaj nie gra. No bo do tej pory, choć półtora roku minęło, prokuratura nie poradziła sobie ze sprawcami tego wieszania we Wrocławiu wizerunków posłów Katowice. Opozycyjnych. We Wrocławiu to było, zdaje się. W Katowicach. Katowicach, przepraszam. Wczoraj się dowiedzieliśmy, że prokuratura umorzyła sprawę tamtego festiwalu festiwalu faszystowskiego. Nieprawda, gdzie... nieprawda. Są akt oskarżenia, jest to. I no dobrze, wczoraj czy media jakieś tam w takim razie, panie ministrze, kłamią. No to rozumiem, że prokuratura w stosunku do tych mediów wyciągnie jakieś konsekwencje, że wprowadza społeczeństwo w błąd. W każdym razie wczoraj informacja... Ale prokuratura może wyciągnąć konsekwencje. Prokuratura w takich sytuacjach... Jeżeli wczoraj... Proszę nie iść w tym kierunku, bo... Jeżeli wczoraj pada informacja... Ale proszę troszkę spuścić stanu. Że jest problem z zauważeniem, co te osoby tam robiły na tym festiwalu, jakie gesty wykonywały, no to znaczy, że jest problem. I owszem, ja się cieszę, że pani minister spraw wewnętrznych, inni ministrowie mówią tak jak w tej chwili pani minister Emilewicz, ale też można było wysłuchać to, co miał do powiedzenia na ten temat minister wcześniej, przepraszam za to, edukacji, Piątkowski. To, co miał wczoraj do powiedzenia w tej sprawie i przedwczoraj marszałek Terlecki, no to jest karygodne. To jest zachęcanie tych środowisk do takich działań nadal. Natomiast a co faszystowskie... powiedział pan Marszałek Terlecki? Bo... bagatelizował najogólniej mówiąc tą sprawę. No owszem, no ludzie tak protestują, no ale mieli przeciwko komu protestować. No jeżeli nadużycia, to trzeba to tam, prawda, w jakiś sposób ścigać. No nie można w ten sposób do tego podchodzić i bagatelizować. Ale pan mówi o tych radnych, którzy brali udział w kontrmanifestacji? I radnych, ale tam wśród tych osób, które były na czele tych, którzy tam ścigali tych manifestujących, no były osoby, które miały dochodzenia w sprawach związku z ruchami faszystowskimi. No to trzeba wprost powiedzieć. Bartosz Kornacki. Proszę, ja muszę jasno podkreślić, że ja się z tą ideologią LGBT i tą ofensywą kategorycznie nie zgadzam. Tak jak nie zgadzam się z tym, co się stało w Białymstoku. I tutaj chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Znaczy, ja wręcz uważam, że ci, którzy zachowali się w ten sposób skandaliczny, więc mam nadzieję, że będą siedzieli, oni wręcz zaszkodzili tym, którzy w sposób normalny nie zgadzają się z pewnymi poglądami, protestują, bo oni w jakimś sensie, przynajmniej w jakimś ułamku, skompromitowali tych wszystkich, którzy chcą normalnych rodzin, normalnych zasad. To jest przeciwskuteczne i mam nadzieję, że będzie ścigane zawsze, nieważne, czy dotyczy osób LGBT, czy dotyczy marszów rodziny, czy dotyczy marszów Prawa i Sprawiedliwości, bo też przecież takie sytuacje mieliśmy, kiedy dochodziło do takich zamieszek. I tak jak tu jesteśmy zgodni, że nie ma zgody na jakąkolwiek przemoc w przypadku tego marszu i wszyscy chcielibyśmy ścigać, to po pierwsze przypomnę, że to za czasów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono rozwiązania, które pozwalają, zakazują, żeby dwie manifestacje były zbyt blisko siebie. Wielokrotnie byliście przeciwko temu, a właśnie dlatego nie mogą być blisko siebie, że niestety te złe emocje, które są i które należy potępić i z którymi należy walczyć, policja zachowała się tutaj świetnie, a zatrzymując i rozganiając tych, którzy łamią prawo, ale no niestety nie można zamykać oczy na fakty, że nie w takich sytuacjach dochodzi do ogromnych emocji. Lepiej, żeby takie manifestacje, kontrmanifestacje były od siebie oddzielone. I to też wy przyzwalaliście, drodzy państwo, kiedy były chociażby miesięcznice, do tego, żeby dochodziło do różnego rodzaju burt, blokowań, niepotrzebnie. W każdej z takich sytuacji nie ma zgody. Każdy z nas ma prawo protestować, wyrażać swoje poglądy i nie mają prawa się z tym nie zgadzać, ale musi odbywać się to w sposób cywilizowany. Jeżeli wy w niektórych przypadkach puszczacie oko i mówicie, tak, tu można, bo to zaszkodzi na przykład Prawu i Sprawiedliwości, albo sprowokuje prezesa Kaczyńskiego, czy komuś sprawi przykrość, a tutaj nie, to później mamy takie efekty. Mam nadzieję, że pan powie, patrząc to jest na mnie, nie ma zgody na to, żeby w jakiejkolwiek sytuacji stosować przemoc i walczyć w ten sposób z ludźmi, którzy patrzę mają inne poglądy. Na pana, bo jak już się pan tak ładnie wypowiedział, to moje pytanie brzmiało, co z tymi radnymi Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku? Co z nimi zrobicie? Ja nie wiem, zareagowaliście jacy jak? Radni, nie ja wiem, co robili, czy protestowali, czy bili, bo protestować każdy ma prawo. Jeżeli nabywali do popełnienia przestępstwa, jeżeli popełniali takie przestępstwo, to powinni być ścigani i to nie ma żadnej wątpliwości, ale na razie proszę pokazać jakąś taką sytuację, jakiś dowód, bo ja nie znam takiej, to jest troszeczkę w takiej kategorii fake newsa, jak powiedział pan poseł Kalinowski o tym koncercie Orlego Gniazda, bo prokuratura w tej sprawie skierowała akt oskarżenia i piosenkarka, która w taki sposób się zachowała, będzie musiała odpowiadać przed sądem, a tutaj pojawia się informacja, że prokuratura umorzyła tą sprawę. No, że nijak się mając do rzeczywistości fakt. Nie zauważyła hajlowania tych obecnych i nie znane ich nazwisk. Grzegorz mamy drugi. Ogromny problem wizerunkowy. W tym sensie umorzyła postępowanie wobec tych osób. Panowie, nie jesteście tu sami. Nie możecie ustalić. Grzegorz Długi. Mamy duży problem wizerunkowy, bo w świat poszły zdjęcia i to, żeby była jasność, pokazujące jak policja rozprawia się z tymi chuliganami, z tymi kibolami i zdjęcia z komentarzem, że tak się rozbija marsze równości. Wobec tego na świecie myślą, że policja rozpędziła marsz równości. No niestety no nie, tak, tak jest. No mamy podwójne, no tak, no to jest podwójne. I prawda jest taka, że butelki i tak dalej leciały, ale w policję. Natomiast problem polega na tym, że wyławiano uczestników marszu i tam były po prostu tragedie i to jest coś, czym mam nadzieję, że policja się dokładnie zajmie. Wiem, że tam ileś już było zatrzymania, ale niech to będzie dalej. Ja mam inny problem z tym wszystkim. Mianowicie, dlaczego tak jest, że organizujemy słusznie marsze właśnie przeciwko przemocy i tak dalej. Jutro chyba będzie ich najwięcej. Dlatego, że stało się to, co się stało w Białymstoku. Natomiast dochodzę do wniosku, że jeżeli ktoś mnie pobije za to, że jestem kibicem Wisły, Krakowi czy Ruchu, to jest okej. Okay. Natomiast jeżeli ktoś mnie pobije dlatego... Pan sugeruje, że powinno być więcej marszów, czy co? Przemoc w ogóle jest zła i nie może... No tak, ale to są przeciwko przemocy marsze. My dochodzimy do paranoi, że tylko i wyłącznie energia społeczna jest wyzwalana, jeżeli właśnie jest problem z przemocą przeciwko marszom LGBT. Natomiast każda inna przemoc jest jak gdyby tolerowana. Nieprawda. Ja nie chcę, ale panie żeby tak pośle, było. Nie pamiętam. Ja uważam, że pobicie człowieka dlatego, że jest blondynem albo że jest kibicem takim czy innym jest tak samo złe, jak pobicie człowieka dlatego, że ma takie czy inne preferencje seksualne. Pobicie człowieka jest złe. Kropka. Jasne. I chciałbym, abyśmy nie robili były polityki marsze, były nieszczęścia, które się przydarzały różnym nastolatkom, łącznie z tym, że tracili życie i były marsze solidarnościowe. Także to nie jest z taką oprawą medialną, nie z takim zacięciem politycznym. Jeżeli nie przesadzać. Pytanie, jeżeli my z przemocy nie, robimy politykę, to nie faktycznie... Nie pytanie, tylko minister Paweł... co z tymi radnymi? Minister Paweł Sałek. Jeżeli radni brali udział, to należy ich normalnie pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Ale ja mam pewne doświadczenia zawodowe. Ja też mam takie doświadczenie zawodowe, że teraz pan powinien przestać mówić, bo teraz powinien Paweł Sałek. Ale jedno słowo tylko. Broniłem radnego przez 4 lata, który przez jedną z gazet został okrzyknięty, że właśnie atakował, że hasła wznosił przeciwko marszowi równości w Kielcach. Okazało się to nieprawdą. Był materiał filmowy, gdzie było wyraźnie widać, że to nie ma nic wspólnego z prawem. 4 lata facet w sądzie był torgany tylko dlatego, że był radnym takiego, a nie innego ugrupowania, więc uważajcie. Panie ministrze, proszę bardzo. Przepraszam, dziękuję uprzejmie. Nie, już rękoczynów nie będę tutaj nie może być przemocy w studiu, właśnie. Tak jak na ulicy. No, nie, panie redaktor, ale wobec pana Andrzeja bardzo często używa przemocy. To no, ale państwo wobec mnie cały czas. Moim obrońcą, wobec słuchaczy też. Słuchaczy, okay, proszę bardzo. Przechodząc do wypowiedzi, to ja uważam, że ta reakcja policji była odpowiednia, jeśli chodzi o zabezpieczenie marszu, dlatego, że te dwie manifestacje, one były jednak w jakiś sposób oddzielone. Te osoby miały prawo manifestować i mogły manifestować. Mówię tutaj o tej manifestacji LGBT i tutaj to zachowanie i przed, i w trakcie, i po, no było właściwe z tego względu, że no nie ma zgody na to, żeby przemoc występowała na ulicach. Natomiast dobrze by było, żeby jeszcze te zachowania były właściwe także tych osób, które ze środowisk LGBT protestują, dlatego że pamiętamy te wypowiedzi sprzed kilku tygodni, kiedy jedna z pań czy panów, już nawet nie wiem, wypowiadała się w sposób taki, że jak już niektóre starsze panie wymrą, to ktoś inny będzie rządził. To pamiętamy takie słynne zdanie na Twitterze z pewnymi mocnymi słowami. Tak bym powiedział. Jeszcze jedna rzecz a propos Białegostoku, która została zupełnie niezauważona. Chyba to mam wrażenie takie, że oprócz tych ostrych zachowań, no jednak pod katedrą białostocką, gdzie obok której przechodził Marsz Równości, odbywała się modlitwa w intencji tych osób, które protestują, no więc to jest to pewien symbol, że tak powiem, sposobu prowadzenia dialogu i o tym, że trwała modlitwa, o tym w zasadzie nie było mowy. Dziękuję bardzo, minister Jadwiga Emilewicz, poseł Grzegorz Długi, poseł Jarosław Kalinowski, poseł Bartosz Kownacki, poseł Andrzej Halicki, Paweł Sałek, doradca prezydenta. Właśnie spotkamy się za czas jakiś, teraz mamy słuchaczom wakacje, mamy do roboty. Wakacje, tak, do roboty. Wszystkie dobre. Do zniwa. Pruszewska, Halina Wachowicz. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane AGD.